Kwanza. Last 255 boy, DJ Kidogo Dogo. Oh, waongo wao. Hey yo Kenny. Yani wanapenda kuzua zua, hakuna wanachokijua. Wanapenda kuzua zua, uongo na ukweli wanatuchanganyia. Eti makabila ameishiwa. Waongo wao. Asilei bila fera angetoboa. Waongo wao. Eti Mwijaku amerogwa. Waongo wao. Eti Sami Bakola anafugwa. Waongo wao. Eti Sholo Mwamba ameacha banki. Waongo wao. Wolpa kashindwa na Namo Kisaongi. Waongo wao. Piela amebadilika na kunywa soda. Waongo wao. Salamu akikuchukia ubuki boda. Waongo wao. Uwe anakuza vipaji tangu zamani. Waongo wao. Kabutari fiti na katoka na yotumboni. Waongo wao. Nimesikia Kagera na tuwa Jangwani. Waongo wao. Abaluti na mume ote peponi. Waongo wao. Yani wanapenda kuzua zua, hakuna wanachokijua. Wanapenda kuzua zua, uongo na ukweli wanatuchanganyia. Habari za uongo. Juma Lokole Mange alimzalilisha sana. Ukiakimuliza baba naambiwa koma. Waongo wao. Beni Kinyai ya bila kulogwa singeoa. Waongo wao. Eti Dogo Janja amejantia. Waongo wao. Kokongo Muvinja kali waneno ashakuwa wembamba. Waongo wao. Ajibu yuko Yanga kilipo Simba. Waongo wao. Lichi Mavoko kuomba rudishe virago. Waongo wao. Nei wa Mitego kupenda vitoto vidogo. Waongo wao. Enseni ya msamehe manifongwa limparana. Waongo wao. Falipupa nataka mseni Gwajima. Waongo wao. We Kidogo Dogo tia, tia, tia mguu tia, tia, tia, tia. We na Kemi tia, tia, tia mguu tia, tia, tia, tia. Likadomo mwana inamba, inuka. Sio akili yake amepanda mzuka. Ipa manyana inamba, inuka. Sio akili yake weka panda mzuka. We nasikia kelele hizo. We nasikia kelele hizo. Mama kuuliza kuna nini wozu kafumanio. Baba kuuliza kuna nini mtunga jana rekodiwa. Adula Salo sini bebi ya silewi. Chodu sini bebi ya silewi. Juma Mazu sini bebi ya silewi. Idi Santosu sini bebi ya silewi. Wenite chumvini, kile bichangu chumvini. Nataka chumvini, amba mili mili chumvini bwana. Ngigima ni chumvini, apo shikwi ni chumvini bwana. Aya mami chumvini, naima chumvini bwana. Basi apo apo patamu, apo apo sitoi, apo apo bazuli. Apo apo chomeka chimba, apo apo patamu, apo apo sitoi, apo apo bazuli. Apo apo autolani, apo apo patamu, apo apo bazuli, apo apo patamu, apo apo kubwa la insta, apo apo patamu, apo apo sitoi, apo apo bazuli. Apo apo we na godo, apo apo patamu, apo apo sitoi, apo apo bazuli. Apo apo we salushi, apo apo patamu. Wewe acha acha acha acha acha acha. We can touch it. Nijabina ando mwanangu. Pidi, moja, bidi, tatu, wake up.